الله حال د مشرکانو د دلیل ذکر کو چې کله کافران مشرکان په هر یو امت کې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري تبرو غخته شول لدای وی چې لمون د خپل مشران او پلارانو نیکونو پسیجو الله لا غیرت ذکر کو او تاسو پرونو کتل چې دغه شان مضمون په سوره مائده کې مراغله و دغه آیات د پار نور تاییدونه مرازی لکو ګره تاسو سوره لقمان کې رازی سوره لقمان یوشتمه پارا کې رازی باغی کم دغه شان آیات مبارکه راغله آیات مبارکه وګورئ وشتم فرمایو واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع واذا قیل لهم کل چویل شدی کافران و مشرکان تا اتبعوا روان شئی ما انزل اللہ دہغ دین پسی چلا را لے گلے وے قالو ندی پا جواب کیوائی بل نتبعو بلکی منگا قروانیمو ما دہغ دین و طریقی پسی وجدنا علیہ آباءنا چمونگا مندلی دی پاغیبان خپل مشران خپل پلاران دا بس دایي او حجت او دلیل الله او اولو کان شیطان اگر کده شیطان يدعوهم چرابلی دای په دې طریقې سرا الى عذاب السعير عذاب فزون کتاب دارنګ وګورئ سوره زخرف په یشتمه پارک هر نبی تخپل قوم دغه شان ویل چه کم یو نبی قوم ته د دین دعوت پیش کړي ناغی ور تدا سی ویلو آیات دو اشتمو در اشتمو گورئی دین اشتمو پارلا سوره زخرف نصف سر نزدیو گورئی دو اشتمو در اشتم آیات تے بل قالو انا وجدنا آباءنا علی امه بل قالوا بلک وایدا کافران انا وجدنا آباءنا بیشک مندلی دی مخفل مشران علا امتن امت پمانا د دین او د طریقې له علا امتن په یو دین او طریقې باندې و انا بیشک مونگا علا آثارهم داغ قدمونو داوی پس محتدون لار مندن کیو الله ویو کذالکم دارنگی ما ارسلنا من قبلک نورا لگلے ممخستان فی قریت پیسیو کلی کی من نذیر اسیو یرور کون کے پیغمبر مگر کل چی دغی پیغمبر خفر امت د دین و د توحید و د ایمان دعوت پیش کرے الا قال مترفوها مگر ویلی وغ مستو خلقو د دې کلو چې غید مال او د دولت په مستۍ کیو مترفوها چې د مال د دولت په مستۍ کیو انبیاء علیهم السلام ته ویلی انا وجدنا آباءنا بیشک موږ مندلی دی خپل پلاران او مشران علی امتن په یو دین او په یو طریقې و انا علی آثارهم او بیشک موږ د قدمونو داوی پسې مقتدور اقتدا کړی شویو هر پیغمبر تخپل قوم او امت دا سویلی چې بس انبیاء علیهم السلام د الله حکم او فیصله ترابلل ای بس موږ ته مور او پلار هغه دستور دا غي عادت او طریقہ بس دا کافی ده اوس الله خپل حبیب ته د آیات کی تسلی ورکړي چه زما حبیبت صفا ستر خبره کې ورتوی دا الله خبری تراشی او داغی مقابله کې دا ناپو هوئی نمونگ با دپلار و مور پا طریقزو نوی دا دی مثال اللہ سرے لکا یو زناورو تسڑے واسکے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِثَال دَاغَ كَسَانُوا چِ كَافِرِي كَمَثَلِ الَّذِي پَشَانْدَ هَغَ كَسْدِ يَنَعِقُوا چَغَاوَازُنَ كَوِي بِمَا هَغَ زَنَاورُتَا لا يسمع چغي اورنا الا دعاء مگر بلنا ونداء او چغاب دایات مبارکت دو مقصدون علماء ذکر کړي سوچ کوي امام قرطبی ذکر کړي چې د آیات مبارکه خو یادا معنا وا چې الله وی ول معنا ومثلک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومثل الذین کفروا کمثل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم اللہ و اے زما حبیب استا او دے کافر مثال سنگلے لتیو کس چی آواز کئی زناور تا اغا زناور دا مالک چی غواوری خنور پو پتہ لکوی جا مالک ما تصور نو دیکی اللہ خپل حبیب تا تسلی ورکا چی زما حبیبت گیلہ مکوا پریشانکی گا ما دی پا دی خپل کار کی دا زناورو گنتی زناورو نسو گیلی ملی نکل یو دا آیات دا مانا دین دا آیات دا مانا دا اللہ وی مثل اللذین کفرو مثال دا وکسانو چی کافر دی فی دعائهم الالحا پرابللو د دې کې خپل خدایانو لره دا مشرکان چې مصائب او تکالیفو کې خپل بتان ونی غټي نور معبودان را بلی مثال څنګه ده لکه یو زناور له سو کواز کې ناغی صرف هغه چېغه مغاوري نور په پتا او مقصد باندې لپوي نو دا مشرکانو مثال ذکر کړي چې دای دې خپل خدایانو ته وایي چې رور اسيږي او آمده چې مثال به څنګه اللہ وی مثال دا سے دے لکدی آیات مبارکی وَمَثَلُ الَّذِينَا مِثَال دَهَوَ كَسَانُو كَفَرُوچِ كَافِرْ دِیب كَمَثَلِ الَّذِيب پَشَان دَهَوَ كَسْ دَي يَنْعِقُو چَغَاوَاز كَي يَنْعِقُو چَغَاوَاز كَي او نعیق اصل سماناوا نو امام قرطبی وی والنعیق زجر الغنم والسیاح بها گڑی چکل مالک رٹی د چافس الذی یاروانے کئ او هغه ګړو ته چواز ور کئ دی ته وای نعیق لکه عرب وای نعق الراعی بغنمه ينعق باب د دې زره به یضربو ده نعق ينعق نو دا आवाज کول لو وای ورټل لو وای ورټل ته وای مثل الذي پشان ده هغه کسته ينعق چې आवाज کوي بما هغه زنا ورتا لا يسمع چغي اورنا الا دعاء مگر بلنا ونداء او چغا د دعا او د ندا په منځ کې څه فرق ده نو بعض علما لیکلي چې دې یو معنا ندا او دعا یو معنا او بعد علماء لیکلو چې دعا د قریب د پاره دا او ندا د بعید د پاره نږدې له چې کله څه خبره کې आवाज کې غیلا عربی کې دعا وای نو الدعاء للقریب والنداء للبعید امام روح المانی او امام قرطبی وای دیو جن ګور اذان ته ندا وای دعا ورته نه وای ځکه اذان کې د لور را بللې اذان ته ندا وای خو دعا ورته نه وای دعا وای د نږدې سړی بللو ته او ندا وای د لری سړی را بللو ته نو د ندا او د دعا په منځ کې مفسرینو دا فرق ذکر کړي الا دعا ان مگر بلنا و ندا او چغا سمن کان دی دوی نو کافر خو کانونو یو خدا دې چې دا غوونه الله د صد پاره درکړي او هغه د پاره نه استعمال نو دا کانا او کړي لکه دی باندې موږ تاسو پیږی او شی چې د کمشي د پاره پیدا وي او هغه کې نه استعمالي خلک وي بیکار نو غوګونه الله بندته دی او خاص مقصد د پاره ورکړي که هغه مقصد په نه ادا کیږي نو دا کان دی سمن کان دی یا سمن دا مانو د کانو په شان دی بوکمن ګونګیان دی کیا سره ټول ورځ خبرې کوي او فصیح جبه دا خدا جبه چې د سره لپاره ملاو او هغه په نوې نو دا الله په نیز باندې ګمږي بوکمن ګنګیان دی عمیون لاند دی فهم لا یاقلون فهم لا یاقلون نو دای د عقل نکار نالی عقل لری د کافر حال ذکر کو نو اس مومنان و تادنے کو اعمال و طرف سے ترغیب ورکے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو کلو خرائی من طیبات ما دفاکو حغنا رزقناکم چرزق میں درکڑے دے تاسو تا اے ایمان والو چکل تاسو موصوف یئی پا صفت دی ایمان لکم پاک پاک رزق چی ما درکڑے دے نخرائی وَشْكُرُوا لِلَّهِ وَشُكْرِيَا دَا كَيْ خَاص دَا اللَّهِ قدم پا قدم دا اللہ نعمتونه دی او اللہ ویلی چه زمان نعمتونه شمیر لینا شئی هر نعمت سر شکر ادا کوئی وَشْكُرُوا لِلَّهِ دی وجنتا او سمخ کی ماویلیو میں مناجات مقبول وائی دا حضرت تانوی رحمت اللہ لے نائے کی او دعا دام دا چه دا اللہ حبیب با فیو یوشی حمد دی کہ اللہم لک الحمد علی المال لک الحمد علی الاولاد لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن اللہ استا حمدنے دی چھ مال لرا کرے استا حمدنے دی چھ مات دی اولاد را کرے استا حمدنے دی چھ روح صحت را کرے استا حمدنے دی چھ ایمان لے مات را کرے او استا حمدنے دی چھ ما غنت مجرم و گناہگار دی خل کتاب تکی نو لے نو ہر یو نعمت بانی رب العالمین حمد وے وشکرو للہ شکریہ ادا کئی دا اللہ رب العالمین دا نعمتون شکریہ ادا کئی وشکرو للہ او شکریہ ادا کئی خاص اللہ لراب او دا شکر مانا دا لمخ کی تیرا وا شکر ستوئی وی چی مولا دے آغازے کیو نگوری کم زین چیتا منکڑے او شکر وی دا اللہ تابداری تا ورنہ کم نہ کم شکر دیتا ہوئی چھے کم نعمت اللہ درکڑے چھے اللہ مقابلہ کی استعمال لکھی کم نہ کم شکر سلے ہوئی استرگی اللہ درکڑے مال اللہ درکڑے زوانی اللہ درکڑے مشری و قوت اللہ درکڑے نو دا اللہ ورکڑی شوی نعمتنا دا اللہ مقابلہ کی میں استعمال ہو کم نہ کم شکر دارے چھے دا اللہ ورکڑی شوی نعمتنا چھے دا اللہ اپنا فرمانے کی سلے استعمال لکھی وَشْكُرُوا لِلَّهِ او سمر سید اللہ نے متول ڈیری نو دورا و شکر دے دا اللہ دا حبیب دا اخفی مبارک اخر کیوں پڑھ سی دی دیر عبادت سرا نو ورتوی لے شل جدا اللہ حبیب استا خو مخکینی اور استنی اللہ رس معاف کری نو دا اللہ حبیب سو وی وی چکل اللہ پما عجز بان دمر رحم و کرم کرے افلا اکون عبدا شکورا نزول دخل مالک بند شکر گزار نہ جڑے وشکرو للہ شکریہ ادا کئی دا اللہ دا نعمتنو ان کنتم کچری ایتاسو ایاہو تعبدون خاص دی اللہ تا عبادت و بندگی کو ان کی دے مکی آیات مبارکہ کی گورا دیمان نپس دا حلال و دا خوراک حکم کو چی حلال خورائی اس دی رسو آیات کریمہ کی اللہ وی حرام مخورائی زکر زمانگا استاس قرآن و دین دا پا دو خبر مشتمل لے ستا اوامر وی چه اللہ وی دا سی بکوی نو ستا نواہی وی چه دا سی بنکوی نگورا پاول آیات کی امر شو چی کلو من طیبات ما رزقناکو نو اس پا دے کی اغم حرمات ذکر کئی چه اللہ وی دا بنکوی انما حرم علیکم المیتتا بے شک خبر ادا ربل ننچ حرام کری دی اللہ پتا سبانی مردارا میتا تھا اغا جاندار شی روئی چی اغا مڑ شی او دا شریعت مطابق داغی زب حولی شی نغیت مردار ہوئی انما حرم بے شک حرام کری دی اللہ علیکم المیتا تھا پتا سبانی مردارا ودما وین بیدل شوی کم وینه چې وبېږي نو دا نجس دا پلیت دا او حرام دا ولحم الخنزیر او غخد خنزیر وما اوهل به لغیر الله دې دیکھ علماء کرام وگن توجیحات کری یودا وما اوہل به لغیر اللہ مان مراد دے دے کی مذبوحہ دا وما حرغ ذبح شوے شے اوہل به چی نمو آغستیشی پاغیبانی لغیر اللہ دغیر اللہ مراد غشے دے چی مشرکان بذبح کولو او دخل خدایان نم بے پیو آغستو دخپل خدایان نم بے پیو آغستو خواصل کی علماء لکلی چی دا اوہل مانا چازو بے حکڑے وما حرغ شے حرغ زناور اغا حرام دے اوہل چی زب حکڑے شی لغیر اللہ دا بی ہی باب زائد شی چی زب حکڑے شی اغا دا پار دا نظر دا غیر اللہ نوی اصل کی دا اوہل دا خپل مانا نوا بلکہ دا مانا بعض مفسرین و بنابر عادت دا عرب اکڑے دا مشرکان و دا عرب عادت داو چی اغیبا گڑان اوخان دا غیر اللہ پا نمزب حکول ورنہ دو ہل اخپل مانا دا آواز را پورتکول دو ہل اخپل مانا سدا آواز را پورتکول دے حلال تا حلال ذکر وئی دریو رضو پوری میاشی تا حلال وئی دا حلال نمی ورطولی خی حلال وئی رف السوت تا نسوک ماشومی اگوری که زنانے اگوری آواز پورتا کی وئی میاش را خطلے دریو رضو پوری میاش تا سوئی حلال حلال مانا دا رف السوت نو اصل کی دا اوہل مانا زبہن دا دا مانا که بعض مفسرین اکڑی نو بنابر عادت دا عرب اکڑی چلے مشرکانو عادت داو چپ یو داسی شیبا نبی دا زفح پا وقت دا غیر اللہ نو مغستو دیو جن علماء لکلی چی دا لفظ ما پا خل اموم بان خاص دے وما ہر غش حرام دے اوہلا چی آواز پورتا کڑے شوی دے بیہی کی دا باپ مانا دا علا دا بیہی اے علیہ وما ہر غش حرام دے اوہلا چی آواز را پورتا کڑے شوی دے بیہی پاغشی بانے لغیر اللہ دا پارا دا نظر دا غیر اللہ کاغا گورا چرگوڑے دے کگڑ دے کغوادا کمی خلاو کدیک دے او کبل نقد پیسی دی خوچی او سڑے ہوئی داد بود داد قبر داد ولی دا شہید دا نور و دا سپگمئی دا نم نظر دے ناللہ وی دا شہدر بانے حرام اولا کسرنگی مردار حرام دا وینا بایدلی شوی حرام دا وخه د خنزیر حرام ده نو دا سه نظر ما نقطا چې ما سی واد الله نه د بلچا په نوم اومن له شی غم حرامه لکه تاسو ګورئ زموږ دا ناپو حزنانا دارنګ نارینا داولیا او بزرگان د نوم نظرانی شکرانی ملي د بابا د نوم نظرانا شکرانا یو لسما دیک چرګوډه ګډ منل دا حرام دی او داغی خوراک دا سے حرام دے لکہ دا خنزیر غوخ اچھے حرام دے بلکہ رشتو میں انشاءاللہ دی آیات تفسیر ذکر کو سبا چھے پدیوان سڑے دے اسلام دے دائرین خارجی چھے چا دا بابا دا ولی و دا شہید دا نم نظر و منر و نظر عبادت تے او عبادت خاص دا اللہ دا پارے نو چا چھے دا بابا دا ولی و دا شہید دا نم نظر و منر چھے دا مثال پتور ما پور جوڑ کرے دا می بچے شوے او دا ما گاڑے واغستو اس می دا فلانی بابا دنم گڑ منلے او دا بال تزب حکوم نو پدی نظر بانی دے دے اسلام دا دائرین خارش شو مرتد شو کہ اسلامی قانون وی نو دا مرتد دا پار سزا سر دری رضی محلت پئی دی دری رضو کی بیا دے تو بہو باسی او دا دری رضو نا پل راغ جوندی پری خود الحرام نی یا بتی سر والے کی فمن استر اسوک چ محتاج کرشو غیر باغن نوی دینا فرمانی کو ان کے ولا عادن او ند حد نہ تجاوز کئی او دد مردار نہ دم رو خوڑ چ زان پی مرد نہ بچ کو فلا اسم علی نو گنا نشت پد یو سڑے د لگی نہ مڑکی یو سڑے د لگی نہ مڑکی اے شے نشتا مردار پرتدا وینا باید لشوی پرتا دا وخد دا خنزیر پرتا دا دارنگی نظر دا غیر اللہ پروت تے نو دے با دمرا اندازہ کی خوری چزان پی دا مرد نبچ کی علماء لکلی دغا وقت کی بدے زانم نمڑا یو نبا دا زان سروڑی غیر باغ اندا ماناوا چی دے با نافرمانی لکی یعنی پتھائی با ندا بالوقت دا پارا و آد دبل فقیر غبرخ با نخری او مذب زمونگا او دباز ایمو دادے چی او سڑے دا لگی نمڑ کی گی او مردار ادا نو دے با دم را خوری چی زان دا مرد نبچ کی دغا وقت کی دا مردار خوارلو کی دا علماء دو قولو ندی دتا حلال ادا یا دا مردار خود مردار دا خورو چی کم گناو نو پا دی محتاج بانے غا گنا نشتا مردار پا خپل زی مردار ادا مردار پا خپل زی بانے مردار ادا خود دبانے دا حرام دا خورو غا گنا نشتا دا غا وقت کی ذکر کئی چی کل سڑے دا استرار او دا مجبوری حالت تورسیدو دا موئی چی گورا دا مجبوری پا حالت کی مردار خودل سکی دا جیس کی دی وجنا وی او سڑی تا دمرا مجبور شوی چی مردارا ورل خورل حلال دی او دو نخوارا او مرشو نو دے شرن گنہگار مرشو لیکن دا اللہ حکم چی تو اس مجبور شوی دا اخرا نو دغا وقتی که دو نخوارا او اغا موجود وی نو دے شرن گنہگار مرشو او دا مسئلہ علماء ذکر کرے چی او پل لا مردارا پرتا دا او بل پر پردے مال لے نو دے بسکے آو دلوگی نمڑ کی نو علماء لکلی دا قول ذکر کرے امام قرطبی دا خپل مذہب وی کچھر بادشاہ وغا مالک دا دے مال دے پا دے خپل خبر کرشتی نے گلی چاہو زدہ لوگی مرکی دم آو سبا دا دن شرعن لاس نکت کئی چی در اوجنی گڑی نو دم رام دازہ کی دی اوخری چیزان دا مرد نمڑ کی وغلی وی چی دا غشان حالو او دا مسلمان دا حال فردا خواهی گی چه دا چه وقت کی دے اجازتو نکی چه او سڑے دا لگی نمڑکی گی نو بیا خود دا ایمان داوی دے نکی خوزان فرابا جولے کی نوری اب آز علماء لکلی چونکی دا احتمالات کی وی غلاد اوکا لکہ باز اوقاتو کی بیا دا خواه دا بد دا مجبورا و دا غیر مجبور پتہ نلے گی نو چه سب آزر نلاس فری کی گی نو خدا دا پردی مال خورو پزے بارے اگر مردار دی سڑے اخری دغا وقت کی داغی خوراک دا تصدے شرن جیز دے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ دیر بخون کے محروبان دے آیات کے انشاءاللہ مسائل لیو دے دی تائیدات تی سباب انشاءاللہ تفصیل کو جا گرے ومثل الذین مثال لہا کسانو کفرو چی کافر دی کمثل الذی پشان د حق کسته ینعقو چی آواز کوی بما حق زناور تعالی یسمعو چی غی اورینا الا دعاء مگر بلنا و نداء و آواز سمن کان دی دوی بکمن گمیان دی عمیون راند دی فهم لا یعقلون ندی اقل لری یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کلوا خری من طیبات ما دفاکو حغنا رزقناکم چی رزق میں درکڑے تاستا وشکرو للہ او شکر ادا کئی للہ داللہ ان کنتم کچری تاسو ایاہ تعبدون خاص دغی اللہ تا عبادت کون کی انما حرم بیشک حرام کری دی اللہ علیکم المیت تپتاسو مردارا ودما اوین بیدل شوی ولحم الخنزیر یو غخد خنزیر وما او حرغ شیدر بانی حرام دے او حل چی آواز را پور تکڑ شوی دے بیہی پاغشی لغیر اللہ دا پار دا نظر دا غیر اللہ چی دا دا فلانی دنم نظر دے منخت دا فمن استر را غصوب چی محتاج اکلیشو غیر باغن نو دینا فرمانی کونکے ولا آدن اون زیادے کونکے فلا اسم علی نو گناہ نشت دے پد پخوڑود دے حرامو کی ان اللہ بیشک اللہ غفور الرحیم دے دیر بخونکے و مہربان فرمائی اللہ رب العزت انما حرم بے شک حرام کری دی اللہ علیکم المیتتا پتا سبانی مردارا مردارا حق جاندار شے چیغ مرشی او داغید شریعت مطابق زبها او حلالو نشی ودما وین بیدل شوی ولحم الخنزیر او غخد خنزیر اللہ وی پتاسو حرام دا وما او حرغ شے حرام دے اوحلا چی آواز پور تکڑے شوی دے بیہی پاغی بانے لغیر اللہ دا پار دا نزدیکت یا دا پار دا نظر دا غیر اللہ یعنی ما سیوا دا اللہ دا نمنا دبل چا دنم نظر منختا اللہ ویدہ حرام دا وما ہر غش حرام دے کدا مذبوحوی او که غیر مذبوحوی وما او ہر غش حرام دے اوہل چی آواز را پور تکڑے شوئے دے بیہی پاغی بانی لغیر اللہ دپارا دنظر دغیر اللہ فمن اضطر را وسوک چ محتاج کړي شو دا ګور سلور قسمه محرمات دې دې کې ذکر کړي یو مردارا دویم وینا بایدل شوی او دریم غوخه د خنزیر او سلورم نظر د غیر الله پنو لدا سمره د قبرونو دا اولیاء او بزرگانو دونو یا باز مشرکان د بوتانو دنم نظرانی شکرانی منختی جور کئی لدا حرامی دی ذکر نظر عبادت تے نظر دا عبادت تے او عبادت د مخلوق د پارنوی بلکی یوازی دا اللہ دا پاروی او کدا سی گرد یا غوام میخا دیو بابا او د ولی یا د بل مخلوق په نوم باندې د نظر په تور باندې ذبح شي نو داغي خوړل حرام دي او په دې سره د اسلام د دایره نه بار کی تفسیر معارف کې دې کې ذکر کړي او د نور مفسرینو نے نقل کړي دارنګي تفسیر نشاپوری او نورو کې ذکر کړي علماء اتفاقی خبر ده لو ان مسلما ذبح ذبیحه وقصد بذبحها التقرب الى غیر الله سوار مرتدا وذبیحته ذبیحه مرتد ده تمام اهل علم پدی خبر اتفاق ده کہ یو مسلمان یو شی ذبح کولو او مقصد ما سیوا دا اللہ نہ بل چا تزان نزدی کولی چدا بابا ولی شہید د دې نظر او منخت د وجن زمانه خوشاله بشي او زما دا حاجتونه به پوره کی زما دا تکالیف بلری کی نو د تمام علما او اتفاق دے چدا ذبیح مردار را او پدی ذبح کول سره دا سره مرتد شو مرتد هاغ چالوئی چی دا دائره دا اسلام نبارش نو دا دم رلوی سخ حکمو باز خلق دا اولیاؤ دنم جنڈی منی سوک دریو دا پار تیل منی سوک دیگونا منی سوک نور پاو منی سیر منی دا منی هر شے چیوی خوچ نظر دا غیر اللہ پنمی نو دا حرام دے ناروا دے او نظر عبادت تے عبادت بما سیوا د الله نا د بل حچا پنوم باندې نکی او دا مسله علماء ذکر کړي چې د مردار یو د نظر نه اس قسمه فائدہ به نشي اغسته سیوا داغه نه چې شریعت داغه بارا کې ویل لکه مردار شه ده نو داغه په ویختو په وړای فائدہ اغسته شي د شریعت اجازت کړي لکه امهات المؤمنین کې دی او بیبي حضرت میمونی رضی اللہ تعالی عنہا گٹ مرشو لدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی چتا صدا سرمن بل رکڑے وتی او پدې به مو فائدہ غسی و یو شیخ مردار مشي او تا دا غین سرمن لری کا او هغه دی او چا کا اورم دی ورکو نو پاغه باندې فائدہ غستل شریعت حکم دی دارنګي یو بل زناور دی هغه مردار شو او دا هغه وخت چا کټ کلا هغه وختونه کې فائدہ اخلي نو په شریعت کې درست دی دارنګي دا غی دا دکو نه فائدہ اخلي بشرط دی چې غین هغه غړواله مرواله د سومت لریش دین علاوه په حرام او داسې فائدہ غسل لکه مردار دا نظر د غیر الله دی د خنجر غوخه دا وینه باید لشوي دا او غارا والی او یوسفی پیشو ته واچه نو ام په دې سړې ګناګاریږي دا د فائدې او صورت ده لکه عام قرطبی ذکر کړی وای ګنده شه او پلید شه دا به حیوانات لنور کې ولا تطعم المیتت والکلاب والسباع مردار بسپو در لنګان ته پخپل لاس ناچه او که پخپلې خوري ناب منکینا ذکر روایت کې راغلی چې دا الله حبیب فرمایي لا تنفعو من المیتت بشیء فائدہ مالی د مردار نه پسشی مگر هغه د مردار سرمن سړې لږ کی او هغه رنگ کی یا هغه غپلی هغه باندې فائدہ اخلي نو د دې په شریعت کې سو د دې په شریعت کې اجازه ته دین علاوه نور اس قسمه فائدہ سړې پاغي باندې نشي غسته او دا حکم یوازې دې کې نه دې ګڼو آیاتونو کې ذکر دې کړو سو ان شاء الله وایو فمن استر راغ سوک چه محتاج شو دلوگی دلاسا بالکل پریشان شو او دلوگی دل وجن دے سکی دو یعنی مرکی دو غیر باغر چه نوی دے نافرمانی کا ان کے غیر باغن چه نوی دے نافرمانی کا ان کے ولا عادن او ند حد نتجاوز کئی نه د حد نه تجاوز کوي او د دومره اندازه کې د مردار نه خوړو چې ځان د مرګ نه بچ کو نه دي کې ګنا نشته او غیر باغن او عادن ګن مقصدونه علماو ذکر کړي وای غیر باغن دا ده چې د حاجت د پاسه خورې حاجت دی پوره شو لوګه دې په خپل ختمه کا او د غیر پاسه خوراک کې دویم دار عاد ستوي چې دې د دې محرمات د خړونه بل لار مومي او بیا هم دې خوري ندلته وي ولا عادن دې د حد نه تجاوز بنکې دارنګي بعد مفسرین ویلي چې غیر باغین سمانا دا یعنی داغه په خوراک کې تلذذ دا بن حاصلې او عاد دی توئی چې دومره خوري چې د موړوالي حد تورسی یا باغ اندې توئی په مسلمانانو زیاتې بنکې او د بل فقیر او مسكين هغه حق بنوي دا مختلف قسمه د باغن او د عادن تفسیر مفسرین ذکر کړي فمن استر راغ سوک چې محتاج کړي شو غیر باغن او نوی دې نافرمانی کوونکې ولا عادن او نه د حد نه تجاوز کوي او د مردار نه دومره خوړه چې ځان په مرګ نه بچ کو فلا اسمع علی نو نشته د سو ګناه په د باندې دې په خوراک کی. یعنی دا حرام شی په خپل دې حرام دې او چې کله دې محتاج دې او د دومره اندازه کې خوړو چې ځان مرګ نه بچ کو نو د حرام او ګناه په دنيشته فلا اسمع عليه نو نشته د سو ګناه بده ان الله بهشکه الله غفور الرحیم ډیر بخون کې دی او مهربان دی دا مضمون ګوره سوره مائده کې ملا ذکر کړي وګورئ شپږم پارا کې سوره مائده کې دا مضمون الله ذکر کړي درم آیات ابتدا نو ګورئ دا دومره اهمه مسله وا چې قران پاک بار بار ذکر کړي. درې آیات د شپږمې پاری سوره مائده فرمای حرمت علیکم المیتتو حرام کړي شوی دی پتا سبحان دی المیتتو مردارا ودم او وینا بیدل شوی ولحم الخنزیر او غخد خنزیر وما واغش دربان حرام کړي شوی دی او هل چ आवाज پورته کړي شوی دی لغیر الله د پارا د نظر د غیر الله به پاغیوانی. د دې کوم دا سلور قسمه محرمات ذکر کړي. دارنګي سوره انعام کوم ذکر کوي وګورئ. سوره انعام اتم پارا کې وګورئ پاغی کوم د غشان مضمون الله ذکر کړي. آیات یوسل پینزم سل وختم وګورئ. اتم پارا سورت دے سورہ انعام قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه قل ورتوائے اے محبوبا لا اجد ظلم مم فیما پہا کتاب وغدن کی اوحی الی چه وحی کڑشوی دا ماتا محرمن یوشے حرام کڑشوی علا طواعمن پیو خوڑن کی بانی یطعموہو چه خوری اغاغی لراب الا یکون میتتن مگر دا چیوی مردارا او دمم مصفوحن یاوینا بیدلشوی او لحم خنزیر یاغو خد خنزیر فَإِنَّهُ رِجْسٌ بِشَكَّ دَا مَذْكُورَ سِيزُنَا غَنْدَ دِي پَلِتِي أَوْ فِسْقًا يَا غَشَي چِخَاوَنْدَنَا فَرْمَانَي دِي وَهِلَّ چِعَوَاز رَا پُورْتَ كَرَ شَوَي دِي لِغَيْرِ اللَّهِ دَ پَارَ دَ نِزْ دَيْكَتَ وَدَ نَذَرَ دَ غَيْرُ اللَّهِ بِهِ پَاغَشِ بَانِي دا سلور قسم محرمات دل تم ذکر کر بیاوی فمانی زتر راغ سوک چه محتاج اکڑے شو غیر باغن نوی نا فرمانی کونکے ولا عادن اون دا حد نتجاوز کونکے او دمران دازکی او خورو چه زانی دا مرگ نبچ کو فین ربک غفور الرحیم بیشک رفستا دیر بخونکے و محربان دے. دارنگی سورے نحل کے رازیو گرے سوار لسم پارکی او دیل اگر سوچ کوئی یوزے کی اللہ ویلی چھ مور خور ترور ماسی سر نکاح حرم لیکن کاغی لسوک حلال وی نور سڑے وی دا کافر او نظر دا غیر اللہ تے سور زیونو کی حرام ویلی دا تا سشمیر سراحتن سمرزے کلے نباز زیونو کی اشارتن و دلالتن سمرویلی آیات یوسل پین لسم دے سوال لسم پارا دے سورت دے سورہ نحل انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به انما حرم بیشک حرام کردے اللہ علیکم المیتتا پتا سبانی مردارا ودما وینا بیدل شوی ولحم الخنزیر او غخد خنزیر وما ورغ شیدر بان حرام دے او حل چی آواز را پورتکڑ شوی دے لغیر اللہ به دپاراد نزدی قد غیر اللہ دنظر دغیر اللہ بہی پاغیبانی لدا گر سور مقاماتو کے صراحتن وی چی مردار حرام دا غوخد خنزیر حرام دا وینا بایدل شوی حرام دا او د بابا د ولی یا د بل مخلوق د نم نظرانا و شکرانا حرام دا ورا باز اوقاتو کی دا سیوی چی دا خلق دا اولیاء و بزرگانو پا نم گڑان منی نو پکور کی زبح کی دا دی خوراک حرام دے بلکې پدې سره د اسلام د دایره نه بار کی یو لوی پیر تیر شوی پیر مان کی عبد الوهاب رحمه الله دا کتاب د داغه فصله صفه کې وای آوی ان ناظر مشرکن الذابح مشرکن والمذبوحۃ میتۃ و امراته بائنا کم سڑے چی د بابا د ولی او د شهید د نوم ذبح کئ چې دا لاغ د نوم نظر دے نو وی ذبح کئ ان کے مشرک نے دا کم شے چی ذبح کو نو دا مردار دے و امراته بائنۃ او خزے سد دن جدا ذکر مسئلہ دا ارتداد سر طلاق نو واقع کی بلکہ فسخ راضی پا فسخ او طلاق کی فرق دے بعض علماء وی چی طلاق دے خدا دا طلاق خبرانا دا فسخ را یعنی نکاح بالکل ختم شو چی چا دا بابا او دا ولی دا شہید دنو نظر و منلو چونکہ دے مرتد شو او دے ارتداد سر نکاح ماتی دا پیر مان کی عبدالوحاب رحم اللہ ذکر کری بعض اوقاتو کے بعض خلق ہوئی پا خلبان خنوئی چگنے دا دا بابا او دا ولی او دا شہید دا نم نظر دے خود دیزے دے گڑ او زان سر دی گونہ و آغستل اول تا درگا سر دی گونہ باندے کل گڑ زبح کو او سکا یلتے خوری نو علماؤ لکلی دا غشیم پا نظر دا غیر اللہ کے داخل لے حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ لکلی دا دی آیات دلانے گو رہی آیاتو گو رہی دا سرمائی دے استا سرارو لے اشپگم پارتی د سوره مائده شپږم پاره درې میات وګورئ او د غزه پکې وګورئ چې الله وای و ما ذبح علی النصب و ما ذبح علی النصب آیات راوړوي درې میات تیر غیر ایسو وګورئ و ما هر غشې در باندې حرام نه ذبح علی النصب چه ذبح کړي شي په درگاهونو باندې نصب سلوي چې خلق یو شه د عبادت د فارم کر کړي ونه دا غټه دا ولي دې شهید دې قبر دې دې ته نصب وي نصب سلوي کل ما نصب فعبد من دون الله تعالی هر هغه شه چې درو له شوه دې او ما سیوا د الله نه عبادت کی نو دې آیات دلان دې حضرتان رحمت الله علیه لیکلي چې کله یو سړی د بابا د ولی او د شهید د قبر په خوا کې ذبح او دی ګنه په خای په خله ندی ویلی چې دا نظر دې دې سو کم نه نا وای وای دا شی حرام دی اوی دارومدار په پلیت نیت ته دارومدار نیت خبيصه پر ہے او د نیت خبيصه اظهار کله په خله کیږي نو کله په فعل کیږي کله په خله وای چې دا د بابا او د ولی د نوم نظرانا او شکرانا دا کله ویلی لی خو پاغزه کی ذبح کړي او کړه د پړو کی سینا او دی وای ز خیرات کو نو دا چې تشته چې خیرات دی زین نرسی او قبر خوان رسی او دا مسله فقها او ذکر کړي ګړو کتابونو کې دا چې قبرستان کې خوراک کول سری دا ناروای قبرستان د خوراکونو زین نه خدای عبرت دی خوراک کور کې کول شي دکان کې کول شي هر ځای کول شي دغه یو د عبرت دی او نام تا د خوراکونو جوړ کو قبرستان د خوراکونو زین دی دا خود جڑا زین دی دا د سوچ او فکر زین دی دلته به عبرت د پاره راځي نو قبر بعض خلک کی قبرستان کې خوراکونه کوي نو دې سيزونه زمای عزتمند چې موږ او تاسو اجتناب کو بعض پوی خلک وي اوزان سره ګډان والی او په درگاهونو کې خوري ګړې په خلن ندی ویلی نو ګرال د دې آیات د حکم دلان دی غلی مشکات شریف کې او حدیث ده قربان د الله د حبیب د تعلیمات مشکات شریف جلد ثانی کی دا حدیث تے او صحابی نبی علیہ السلام تراغے وی ما نظر منلے بوانا یوزیو چپاغی کی بوخان ذبح کو ما نظر منلے لے چپ بوانا مقام کی بوخان ذبح کو نو دا اللہ حبیبا زتا پوس کوم چی دا اوخان ذبح کم کنا نو دا اللہ حبیب ورتوئی حل کان فیہ وسن من اوسان الجاہلیہ دا کمزے کی چدو خانو د ذبح کولو نظر دے من لے د جاہلیت په زمانہ کې دلته چې د بوتان خلو نا ورته وی دا الله حبیب نا بیا ورته وی حل کان فیه عید من اعیادهم دغل تا دا مشرکان و سور سو میلخ و پخوابن لگی دا وینا ویزا نظر دی پورک نظر دی پورک پخوا چتال تا دا بوت عبادت شوی نوم دا اللہ حبیب ورتوی جی دغل تا بسنکے و خان با نظب حکے دیو جن نظر عبادت دا با دا اللہ پا نوم منے او ثواب چی چال بخیص تا اختیار دے و زیاد حقدار ہوئی دا سلی مور و پلار دے زیاد حقدار دا سلی سلی مور و پلار دے چی اغی تے ثواب و بخی بل داسم دے چی گورا بعض اوقاتو کی زمان دی عوامو کی دائیو ترتیب دے چی مشکلاتو کی گیر شی نو ایما کچر دا مشکل حل شو نو دم رشے بدا اللہ پا نم نظر ورکو دا نظر درست عبادت دے خود دی پا زیبانے کا صدقو کی ناغی کے ڈیر خیر دے و مشکلات پہ اللہ حل کئی صدقہ دی لوئی چھ مشکل راغے بغیر د شرط نہ چھ سدی وس دے غریب و مسکین لے ورکو حدیث کے راغلی صدقہ مصیبتونا واپس کئی او نبی علیہ السلام فرمائی دی دا حدیث دے مشکات تے وئی گورے پا دی نیت نظر ممنئی چھ دا بگنی دا اللہ پا قضا او فی سلکی سکمے او زیادے راولی چھ توے چھ دا دیکھ میں منلے ککاروشی او کونش نو بیا دیکھ نپخے نوی پا دی نیت گوار نظر ممنائی چی دا بدا اللہ فیصلہ کی سرد و بدل راولی اللہ چی سا فیصلہ کریا بھئی انما یخرج بہی من البخیل دا اللہ حبیب وی دا نظر پزری دا بخیل لمال رہستیش شرط اللہ سر لگولے کچر دا کاروشو خوزب دور اور کم اکونیشی نو بیانکے نو دا اللہ پا نم نظر منل جیدی خدا غی مقابلہ کی دا صدقی سدے د صدقه ډیر اجر او ثواب دی بل صدقه خپل خوړی شي بچی خوړی شي غریبانان مالدار خوړی شي باز خلک نظر ومني چې ما یو دیګ او یو ګډ د الله په نوم منلې نو بیا بس دیګ باندې کی په خپل مخري مالدار مخري او غریب لم دی ورکی په دې غاړه نخلاسي چا چې نظر ومنلو یا په خلی نظر ونی وي خو یو شی مشروط کو چې کچره داسې وشي زبداسې خیرات کوم دې ته نظر وای نو د دغه نظر مستحق هغه څوک دی چې څوک د زکات مستحق ره که خپل بچوي ته وخړه یا مالدار ته وخړه نو پدې د دغه غاړه خلاصيږي نه پدې باندې د دغه غاړه خلاصيږي نه اگر دغه وجه د شداوینه حرامه ده بدلی شي بعض خلک په خوا مونږ ماشومان د قربانی داوینه په بعض جاهلان اسکلي حالان کدا مردار د دې اسکل سي کده قربانی وینه راو که غیر وینه نو دا حرامه ده بعض دا قربانی وین راخلی او دین سنا سزونه جوړی نو دا حرام دی بعض یونو کې ګورا دا د دې وین نه د دې حیوانات او چرګانو د پاره څخه خوراکونه جوړی نو حرام شیبانه څه قسم فائدہ غستل دا په شریعت کې درست نه یو جن زمغه علما ولیکلی چې یو مریض د پاره بل علاج وی نو د یو بل وین هغه تورکول درست نه دی یو بل وین هغه تورکول درست نه دی او چې کله بالکل استراری حالت وی او مجبوری دا نو چون کی وینا حرام دا بیا د دی ورکول سری دا جیزی بازی اوقاتو کی دا بازی نشایان او خلق وینی خرسی حرام شے دے نو دا حرام شے بخرسیم نا وینا خرسول پا شریعت کی بیا سنو آپ شریعت کی نو دیو جن وینا ورکول استراری حالت کی بوی دین علاوہ نور اندامون ورکول لکا بازی جاہلان وی چیزا مرشم دا ما دا استر کی بلہ ورکا نو دا پا شریعت کی حرام و ناروالی بعض نا پودا وای چې پدې خو فائدہ ملاو شو نه تب فائدې نه ګورې دا الله حکم له ګورې هغه خود ثواب اتوي چې په سود کېم فائدہ ملاو دا او شریعت ویلې چې نه وکې دا خو پکې ما دور پیسې وګټنه دا الله حکم له ګورې دا یو بل اندا مون ور کول بلدار چې ژوندون پدې نه دی الله چې چا سور لیکلې غې لیکلې دي او ژوند مقصد نه دی بلکې حکم خداوندی او دا الله حکم منل سړي هغه مقصود دي بیا ګورې آیات مبارکه انما حرم علیکم المیتۃ بیشک حرام کڑی دی اللہ پتا سبحانی مردارا ودما اوینا بیدل شوی ولحم الخنزیر او غخد خنزیر د خنزیر پا اس قسمہ جزبان فائدہ غسل ناروا دی پا خواف قہاو لکلیو چې کله د ګندلو دستونو قلت چې وې دا غو یخت د ګندلو د پاره استعمالول شي اوس علماو لیکلي چې انکه حاجت پاتې نه فتوا پدې دا چې اوس دا غ په ویختم फायदा غستل سړي دا ناروا دی او ناجی دی ولحم الخنزیر او غخد خنزیر و ما او هغه شی حرام نه او هل چې आवाज پورته کړي شوی دی به یې پاغي لغیر الله د پاره د نظر د غیر الله د نزدېکت د غیر الله فمن زتر عاسوک چې محتاج کړي شو غیر باغن نوی نافرمانی کونکے ولا عادن او ند حد نتجاوز کونکے او دمران دازا کی دمردار نو خوڑا چزان دمرگ نبچ کو فلا اسم علی نو نشت دیس گنا پاغ ان اللہ بیشک اللہ غفور الرحیم دیر بخن کے و محربان دے ای آیات مبارکہ کی اللہ دا سلور محرمات و ذکر کو اس پدی آیات مبارکہ کی دا اغا چا حال بیانائی چھ حق خبر ورت معلوم ای او دس دنیاوی لالج دا پارا اغا حق خبر پٹکی فرمائی ان الذین بیشک حق کسان یکتمون چغی پٹوی ما حق انزل اللہ چرا لے گلے دے اللہ من الکتاب دے کتابنا اللہ آسمانی کتاب را لے گلے تورات شریف نور آسمانی کتابنا او دوی پٹوی ویشترونا او اخلی غرکوی بہی پا سبب دا پٹولو دا دی کتاب دا اللہ ثمنن دنیا و پیسے قلیلن چلگی دی نو دغا خلقو چی حق پٹ کو آو داغی پا مقابلہ کس دنیا واغستا اللہ وی اولائک دغا خیونو صفتنو والا ما یا اکلون ناچوی دی فی بطونہم پا خیٹو خپلو کی اللہ النار مگر اور دا کد تمال خکاری او که خوراک او دولت خکاری او دے وی جدا ما واغستو می خوڑو اللہ وی پا حقیقت کی خیٹی تے ہو روا چولو وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ خَبْرِ بُونَكِ دوی سر اللہ يَوْمَ الْقِيَامَتِ پَوْرَزْدَ قِيَامَتْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ اَوْنَبَ پَاک کی دوی وَلَهُمْ اَوْدُوِ دَپَارَ عَذَابٌ عَلِيمٌ عذاب بوی دردناک گو رسول سزاگانی دے دے کی ذکر کے چے کم خلق حق خبرہ دا کتاب اللہ پٹائی یو پاغی کی دادا چلا وی خیٹو کی اور واچو لو دویم سزا دادا اللہ وی زد رحمت خبری دا پرزد قیامت بور سرنکو او درم سزای داوا الله و پاکوم مینا او سلورم ولهم عذاب علیم دا سلور سزاګانی د هغه چا په دی آیات مبارکه کې ذکر شوی چې حق خبره پټای او د آیات کریمه مبارکه مفسرین ویلي چې اصل کې دین مراد علما د یهود دی ختموا ما انزل الله في التوراة من صفت محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته دین دی یهود و غمولیان علماء مراد دی چه دی پا تورات شریف کی صفت دی نبی علیہ السلام پٹکڑو او دا غید رسالت غ صحت و صداقت پٹکڑو و بیا امام قرطبی وی چونکہ دا عام مسئلہ را چیا العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب دا قرآن یو آیات چی چا بارک نازل شوی نو دا غید نزول غ خصوصیت تب نشی کتے بلکہ حکم بعام وی نو امام قرطبی وی قلت و هذه الآیت و ان کانت فی الاحبار فانها تتناول من المسلمین من کتم الحق مختار لذالک بسبب دنیا یصیبها و ای زوام امام قرطبی و اجدایات اگر چی دی یهود دو ملیان و بارک لے خدا مسلمانانو تم شامل لے چی حق پٹ کو او غرے کا پسبب دی بانی دنیا نکو مسلمانم دے خوچ حق پٹ کو نو دا سزا دا غوی دا پارم دا سزا دا غوی دا پارم دا دا اللہ دا حبیب صفات دی یہود تا معلوم او خلق تا بیغ خیل، لیکن کل جدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راغے دیدے کہ ابن کثیر لکلی یہودیان و پٹکڑے و صفت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی کتبہم اللتی بی ایدیہم پاغ کتابونو دجوی کی چکم دجوی پلاسونو کیوں او دا صد پارا دے پٹکڑے و ویچی دے دا حکومت و مشری لال نشی وما کانو یا خزونہو من العرب من الہدایا والتحف على تعظیمهم آباءهم ویدی بدا عربون حدی غستی و تفی بی غستی نداد یهود ملیانو یری دل امام ابن کثیر وی لعنهم اللہ اللہ دی پلانتو کی کچر دی داد اللہ دا حبیب صفت سرگن کی نبیا چی نبی موجودی پدی سوک سکے نو خلق بدا نبی علیہ السلام پس روان شیو دی بپریزی نو دی دا مال و دولت و حدی و تفی بختمی شی پدی اعتبار سرے دا اللہ دا حبیب صفت پٹکو او دا حکم عام دے حکم سشیر عام دے او سلور سزاگانے گورا دیدے کی ذکر کی اللہ وی ان اللذین بیشک حق کسان یکتمون چپٹوی ما انزل اللہ حقا چرالی گلی دی اللہ من الکتاب دی کتابنا اللہ کم کتاب رالی گلے دی اغا پٹائی دیر پارے پٹائی چی دا حدیو تفیو زمون مشریو اقتدار بختم شی ویشترونا وخلی دی بیہی پاغی بانے ثمنن قلیلا دنیا و پیسی چی لگی دا قلیلن دی توی صفت کاشفہ دا سمن نپارا دنیا کسر دا ہر سن راجم کی دا اللہ دا دین و دا آخرت و مقابلہ کی لگا دا او اس حیثیت نشتا اولائک دغا کسان ما یاکلون ناچوی دی فی بطونہم پخیٹ اخپلو کی اللہ النار مگر اور دادائی چی کم حق پٹکو او کم رشوت واغستو نو دیکھو بوئی چی ما فلانے او فلانے شیو خوڑو اللہ و ادا پا حقیقت کی پخیٹ کی اور واچولو ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ خبری بونو کی دوی سرا اللہ پورزد قیامت والے دا خبرو کولونا مطلقاً خبری مراد دی یا که دا رحمت خبری دی نو بعض مفسرینو لکلی چه مراد دا دین خبری دا رحمت دی دا قهر او دا غضب خبری بکی لکتا استاذ پزی قرآن پاک کی راغلی دا قهر او غضب خبری بکی اللہ بوئی اخصعو فیها ولا تکلمون دا دا غصی خبری او بعض علماء لکلی چه نا دا سر حس کسم خبری بنکی او دا کمی خبری کراغلی نو اغا پا واسطی دا ملائکو راغلی نو یا مطلقا خبری باڑو کئی ندائی سرا چه حق پٹکڑے او یا مراد دا خبرو نا خبری دا رحمت تی ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ خبری بونو کی دوی سرا اللہ پا ورز دا قیامت ولا یزکیہم او نب پاک کی دوی اصل کی مسئلہ دا دا چی جنت لبا علیہ وسلے وردن نکی چه دے دا گناہنو نا پاک شی او چکل او سڑے پاک شوے ندے نو دے جنت تتلے دشی جنت پاک دے او دا پاکانو زیر دا دیو جنچی او سڑے پاک شوے نی دے جنت تتلے دشی تلتا اللہ اوی پاکوم مینا دا دیو جنہ دا جنت لتلو دا پارا پاکی شرط دا دا پاکی کل دا اللہ پر رحم و کرم شی او بغیر دا سا عذاب او سزا نا گناہنو ماف کی او کل بدا سیوی چی دو گناہ پا مقدار بے جہنم کی اس وزائی نو چی پاک شنو جنت تا بیرا بار کی دیو جنر آسم را تکالیف دنیا کی مسلمان ترازی بیماری رازی زن کدن تکلیف دے دا دے طول و مقصد دے دا دا پاکول چی دے پاک شیو جنت تا ورسی دے پاک شیو جنت تا ورسی تردے کا معمولی معمولی خبکان وی حدیث پاک کراغلی چی پولیس سرات نکل مومنان تیر شی ایمان والا نو ریسار بکڑے شی جنت لب ترغی پوری ندی کا منز کے سا خبکان نو یغٹول بختم شی او چکل ہر قسم خبکان ختم شی و گناہون ختم شی نو بیا با پاکان جنت توردن شی دلتوی ولایو زکی ہے دی با پاکی نا او تذکیہ پا مانا دا سناو دا مدہ مرازی گور اللہ د خپل نیکان او بندگان او صفاتونه قران کې ذکر کړی. الله وی ولا یزکیہم اللہ د دې مدح نه کوي. دا خلق د مدح او د تعریف خداوندی قابل نه. ولهم عذاب الیم او دوی د فارب وی عذاب دردناک. او دا سلور قسم عذابونه د نور خلق د پارم دی. لکه دې کې دا حدیث امام قرطبی او ابن کثیر ذکر کړي چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ثلاثه لا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم. نبی علیہ السلام فرمایلی درې قسم کسان دی الله ور سره خبرې نه کوي ګوري بو ورتنا په نظر در رحمت او دارنګي پاکی بینا او دوی د پاره عذاب دے دردناک. په دغه درو قسم کسانو کې څوک دی؟ یو شیخ ظالم بوډا بدکار چې دا عمر خړلې شوی دی اسباب د بدکارۍ نشته خو بیا هم بدکاری کوي شیخ ظالم. دارنګي دریم دویم و ملک کذاب بادشاہ دروغجن لکه یو سره دروغ وای خو غله بس کو وزر بیا مجبوری مینو بیا دروغ ګناهونه بادشاہ ولې دروغ وای لکه موجوده بادشاہان ټول د خپل قومونو مسلمانانو سره ټکی کړي. السلام علیکم. رب العالمین همیشه تر و تازه و خوشحال ساته. محترم و دا احکام القرآن دور تفسیر دا شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب سورت بقره درس ریکارڈن شروع ده. زمون دا دکان پتا یاد ساته توحید و سنت کیسل ارسیدی ریکارڈن سنٹر مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش. موبائل نمبر 0333-916-43-45 موبائل نمبر دے 0313-50-86-087-0312-916-43-45